Salamelia bato engela muikiseni obote milelo mwana uzalise na mpasi mama mama mama na komitu na kamingi baleko nini esana ngai boye na kuibakate Baninga to potama bazwa ne bombengo Oyanga ekoma kakana pona bakambo moni mambu O mamona bwa mafila kutima Bakambo makambo na lempi Kopanza kopanza na paike Nazela seanga mokolo ya liwana kene Souffrance pe la vie bane kuka mwa Nako yanganga kisi pena linga kate Oya kainzo te beba Ona zangine moseli sige baneko Kasena bato e banana tabuna eva Na peka na kanga mote bama yeto ni miso Bawa mama Oh oh bawa mama E bawa mama Oh oh bawa mama E bawa mama Kita Makambo na lempi Kupanza kupanza na pagi Na zela seanga mokolo ya liwana kene Souffrance pe la vie bane kuka mwa Na kuyanganga kisi pena linga kate Oyanka inzo te peba Ona sangine mosalisi ebaneko Banana tabuna eva Na peka na kanga bote Mama yeto ni biso Bawa mama Oh oh Bawa mama Eh bawa mama Oh oh Bawa mama Eh bawa mama Eh bawa mama Eh bawa mama mama, eh, mama, mama.